Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Шэдэўр у Ішкалдзі. Вітаю шаноўных слухачоў. У Беларусі багата старых храмаў розных канфесій, якія смела можна залічаць да сапраўдных перлінаў агульнаеўрапейскай архітэктуры. Адным з такіх шэдэўраў можа ганарыцца і простая вёска Ішкалдзь, што ў цяперашнім Баранавіцкім раёне. Сэнс назвы гэтага мястэчка пра стагоддзі разгадаць надзвычай цяжка. Бальшыня тапанімічных слоўнікаў яе проста абмінае. А між тым першую згадку пра Ішкалдзь мясцовыя насельнікі вымаўляюць яе яшчэ з дадатковым галосным «а» – Ішкалдзь – можна знайсці ў знакамітай хроніцы Быхаўца. Там яе назва напісана як «Ісколдзь». Баранавіцкія краязнаўцы выказваюць версію, што гэта вытворная ад нямецкіх слоў «айс» – «лёд» і «кальт» – «халодны». Гіпотэза прыгожая, але падаецца ўсё ж малаверагоднай. Тут навукоўцам сапраўды яшчэ ёсць над чым паламаць галаву. У розныя часы Ішкалдзь належала знакамітым родам – Неміровічам, Ілінічам, Радзівілам, Вітгенштейнам. З 1579 году паселішча стала ўжо мястэчкам. У ім было 82 дамы і дзве карчмы. Але галоўным будынкам Ішкалдзі з 15-га стагоддзя ёсць Траецкі касцёл. Гатычны храм адзін з найстарэйшых у Беларусі. Ён відаць здалёк і ўзвышаецца над наваколлем. Наблізіўшыся, можна ўбачыць велічныя муры з ладнымі контрфорсамі і вузкімі вокнамі, прычым з фасаду і апсіды іх толькі па адным, якія больш нагадваюць байніцы. Сапраўдны твор гатычнага дойлідства паўстаў у 1472 годзе. Фундаваны ён быў Мікалаем Неміровічам. Пэўны час храм служыў арыянскім зборам. Калісьці замалёўку касцёлу пакінуў знакаміты Напалеон Орда. З яго часу храм амаль не змяніўся. Няма толькі дзвюх цыбулепадобных купалкоў з 19-га стагоддзя, якія парушалі пачатковую гармонію формаў. Храм у розныя вякі дзеяў і служыў розным канфесіям ажно да 1960-х гадоў. Неяк саветам наманулася зачыніць касцёл і пераўтварыць яго ў зернясховішча. Камуністычныя вандалы сярод белага дня, калі насельніцтва працавала пераважна на палетках, прыехалі да касцёлу, зламалі замок і сталі выносіць з храма хрысціянскае начынне. А насупраць была якраз школа, дык адна з настаўніц, заўважыўшы дзікунства, паслала вучня ў поле, каб той паведаміў пра такія дзеянні вяскоўцам. Нехта пачаў біць у рэйку, нібы на пажары. Людзі паспелі прыбегчы яшчэ да ад'езду грузавіка. Вернікі клаліся пад колы машыны, іншыя залазілі ў кузаў, падралі нават вопратку старшыні сельсавету, адабралі назад большую частку касцельнай маёмасці. Прысутныя міліцыянты тады адступілі, але пазней касцёл усё ж зачынілі. Улады наклалі на дзверы пламбаваны замок. Аднак на гэтым лакальная вайна не скончылася. Мясцовыя вернікі ламалі замкі і маліліся, хоць і без ксяндза. Вайна замкоў ішла яшчэ доўга. Тая ж драматычная прыгода з грузавіком, адлюстраваная зараз у адным з вітражоў касцёлу, захоўвае гісторыя Траецкага касцёлу і прозвішча святара Вінцэнта Латарэвіча. У 1919 годзе яго схапілі бальшавікі і па садыску забілі ў мястэчку Мір, кінуўшы цела ў калодзеж. Пад страхам смерці ішкальдскія вернікі прывезлі цела пробашча назад і пахавалі пад касцёлам. Ішкалдзь цікавая яшчэ тым, што яна захавала сваю старажытную планіроўку. Даўняя частка забудовы знаходзіцца далей ад касцёлу. Новыя ж дамы, заселеныя пераважна не карэннымі жыхарамі, а рознымі прышлымі і чужароднымі насельнікамі. А зусім нядаўна сюды, як госці, прыязджалі і былыя ўладальнікі Ішкалдзі і суседняй паланэчкі, нашчадкі Радзівілаў. Прыязджалі проста так – пабачыць старое, уявіць мінулае. На гэтым дазвольце развітацца. Да новых сустрэч у этэры беларускага радыёрацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.